ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Geçen hafta tilavet secdesi Kur'an'da kaç yerde geçtiği, hangilerinin üzerinde ümmetin icma ettiğini, cumhurunun kabul ettiğini, hangilerinde de ihtilaf olduğunu tek tek belirtmiş, ayet numaralarıyla vermiştik. Gene secdenin çeşitleriyle bu hafta devam edeceğiz. İnşallah şükür secdesini bahsettikten sonra bugünkü dersimizin konusu seyif secdesi olacak. Mesele çok çok ihtilaflı bir mesele. Ulema seyif secdesinin sıfatı noktasında birçok ihtilafa düşmüşler. Ama öncelikle sucudu şükür, yani şükür secdesi insanın Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği bir nimetten dolayı Allah'a şükretmesi, secde etmesi, Allah'ın ona ikramından dolayı Allah'a ibadet ile Allah Azze ve Celle'ye hamdını sunmasıdır. Bunun meşruiyeti ise şu hadiste sabittir. Biliyorsunuz Kab İbni Malik Tebük Seferi dönüşünde o savaşa çıkmayan 3 kişiden, mazeret belirtmeyen, münafıklardan olmayan 3 sahabeden bir tanesiydi. Müslümanlar ona uzun bir müddet ne yapmışlardı? Benim hatırladığım 40 gün, yanlışım varsa bir Müslüman düzelsin. 40 gün boyunca hiçbiri ne yapmamıştı? Sahabeden hiç kimse onlara selam vermemişti. Hanımları, babalarının evlerine gitmişti. Ve hiçbir şekilde kimse onlarla diyalog kurmuyordu. İşte tövbelerinin kabul edildiği müjdesi geldiği zaman Kab İbni Malik Allah'a şükür secdesinde bulundu. Bu hadis de Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği muttefakun aleyhi olan bir hadis. وَقَدْ وَرَضَ جُمْلَةُ اَحَادِيسِ فِي اَسَانِيدِهَا اَنْ اَكْثَرْ مِنْ اِسْنَيْ عَشَرَ صَحَابِيًا 12 tane sahabeden bu meselede nakil bize kadar ulaşmıştır. Ney? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sevinçli bir haber duyduğunda, gene aynı şekilde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın onu sevindirecek bir haber duyduğunda Allah Azze ve Celle'ye şükran secde etmesine dair 12 sahabeden sahih nakillerle birlikte rivayet bize kadar ulaşmıştır. Bu da gösterir ki nebi böyle bir fiilde bulunmak meşrudur İslam'da. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana iza atahu amran surur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mutlu edici bir haber geldiği zaman harra saciden şakiran lillah. Harra, yani bir şeyin olduğu anda hani düşmesine deniyor. Hani o anda hiç beklemeden hemen direkt bir şekilde secdeye kapanması. Allah azze ve celle bu ayeti de Rahman'ın kullarından bahsederken onlar Rahman'ın ayetleri okunduğuna harru succede, onlar hemen secdeye kapanırlar diyor mesela ayette. Yani harra o anda hemen secdeye kapanmak demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şükür olarak Allah azze ve celle böyle yaparmış. Bu rivayeti de Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişler. Gene cumhur bunun müstehap olduğu görüşüne gitti. Kim? İmam Şaf, İmam Ahmed ve İshak ve Ebu Sevr ve İbn-i Munzir, Ebu Hanife'nin iki talebesi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed de bu görüşe caiz olduğu görüşüne gittiler. Aynı şekilde biz neyden bahsetmiştik bundan bir ders önce? Ne secdesi? Tilavet secdesi. Tilavet secdesinde ne şart değildi? Abdest şart değildi. Selam şart değildi. Niye? Yani o zaten yani bir ibadet zatında bir ibadet değil. İbadet de yani namaz gibi bir ibadet değil. Başı sonu olan, içinde şartları olan bir şey değil. Bu şükren Allah Azze ve Celle yapılan bir şeydi. Burada ne kıbleye dönmek ne de abdestli olmak şart değildir. İnsan şükür secdesini her şekilde o anda harra dedik ya, hemen o anda kapanmak, o anda kıbleye de dönmeden Allah Azze ve Celle niyet ederek ne yapabilir? Şükür secdesi yapabilir. Çünkü bu namaz değildir dedik. Gene namazdan nehyedilen menhi vakitler vardı değil mi? Kerahatin olduğu vakitler vardı. Bu vakitlerde de gene bu şükür secdesi yapılır. Bu vakit var diye secde terk edilmez. Peki namazda şükür secdesi yapılır mı? Biz namaz kılarken içeri biri girdi, müjde falan dedi, bize müjdeleyici bir haber verdi. Namazdayız, o an şükür secdesine kapanılır mı? Hayır. Cumhur ulema bunun caiz olmadığını söylemişler. İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebinin etbaının ekserisi böyle söylemişler. Hanbelilerden zayıf bir görüş nakledilmiş. İşte la be'se bihi demişler. Bir beis yoktur bunda ama bu zayıf bir görüştür. Allah en iyisini bilendir. Şimdi asıl meselemiz bugünkü sehif secdesi. Yani ne demek seyif? Şimdi seyif secdesi Türkçe söylüyoruz da aslında bunlar Arapça kelime. İkisi de Arapça. Türkçe böyle kasır bir dil. Nedir sehv? Lugatta nedir bunun manası? Nisyanu şey ve gafletu anhu. Bir şeyi unutmak ve ondan gafil olmak demek. Bir şeyi unutmak ve ondan gafil olmanın adı sehv Arapçada. Ve zihabil kalbi anhu ila gayrihi. Kalbin de ondan başka bir şeye gitmesi demek. Buna Araplar sehv diyorlar. Istilahen ise huwa ma yakunu fi akhiri salah ev ba'daha. Namazın sonunda veya namazdan sonra. Ney? Emredilen bir işi terk etmekten dolayı kasıtlı olarak yapılan fiilin adıdır. Sehif secdesi. Meşru mudur? Mezhepler bunun meşru olduğuna ittifak etmiştirler. Limen veqa lehu fi salati ma cera minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem evnahvi ala vejhis sahif. Peygamberden hasıl olduğu şekilde unutkanlık veya işte ziyadelik, şimdi birazdan onun tafsilatı gelecek. Buna benzer hatalar sonucunda ne olmuştur? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı sehif secdesi yapmıştırlar. وَقَدْ صَحَ فِي مَشْرُعِيَّةِ سُجُودُ السَّهْوِ اَدَّةُ اَحَادِيثِ عَلَيْهَا مَدَارُ اَحْكَامِهُ. Ahkamının içine etrafında döndüğü birçok hadis var bu meselede. Birçok hadis bu noktada varid olmuş ve keyfiyeti noktasında çok ciddi ihtilaflar var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz inşallah. Meşru olduğuna ilk hadis Ebu Hureyre'den gelen ve bu İmam Bukhari ve İmam Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. اِذَا نُودِيَ بِالْاَذَانِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانِ لَهُ. Eğer ezan ile insanlara nida edilirse şeytan ne yapar? Arkasını döner kaçar. Hatta la yesmâlu adem. Ta ki ne yapmaz? Ezanı işitmez hale gelir. Ondan sonra ezan bittikten sonra tekrar geri geliyor. Tabi bu sırada kamet getiriliyor. Bu sırada diyor şeytan yerlenerek kaçar hadiste. Ve izâ kadet tesvîb akbele yahturu beynel mer'i ve nefsehu. İnsan da esnediği zaman şeytan gelir insanla nefsi arasına girer. Yekul der ki uzkur keda, bunu hatırla. Uzkur keda, bunu hatırla. Hatta yezillir racul la yedri kem salle. Kişi zanneder ki ne kadar kıldım aklımda kalmaz. Unutur. Bu hale gelir diyor. İzâ lem yedri ahadakum kem salle. Sizden biri eğer kaç rekat kıldığını bilmez ise felyescud secdeteyn ve huve celis. Otururken iki secde yapsın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Meşruiyetinin birinci delilidir. Gene Ebu Hureyre'den gelen aleyhissalatü vesselam'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekatlık bir namazda, ravi şek içinde, şüphe içinde, öğlen namazı mıydı, ikindi namazıydı mı hatırlamıyorum diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. 2 rekat kıldırdı, selam verdi. 4 rekatlık namazı 2 rekat kıldı. Sonra bir kısım sahabi şeyden çıktılar, mescitten çıktılar. Diğer orada bulunan sahabelerin içinde Hazreti Osman ayağa kalktı ve dedi ki ya Resulallah ekasartas salâ emnesite, namaz kısaltıldı mı yoksa sen mi unuttun dedi. Fanazaran nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeminen ve şimen, sağına soluna bakmaya başladı nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten öyle mi diye. Baktı ki gerçekten herkes dediler ki sadaka, o doğru söyledi dediler. Ondan sonra fesalle rekateyn, 2 rekat namaz kıldı nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve selleme, selam verdi. Sümme kebbera, selam verdikten sonra tekbir aldı. Ve secede, secde etti, sümme kebbere ve refa'a. Sonra kalktı, yani 2 tane secde yaptı diyor. Hadiste nerede? Gene Bukhari ve Müslim ittifak etmişler. Başka bir hadiste aynı şekilde kâme mine salatı zuhri ve aleyhi culus. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte şeyden öğlen namazı kıldırıyormuş bir gün. Namazını tamamladıktan sonra secde secdeteyn. 2 tane secde yaptı. Yukebbiru fi kulli secde. Her rekatta, her secdede de tekbir alıyordu diyor otururken. Tabi bu hadiste kablen yusallim, selam vermeden önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secde yaptı diyor. Şimdi birazdan bu ihtilaf gelecek. Bir rivayette selamdan sonra diyor, bir rivayette önce diyor. Yalnız bu zikrettiğimiz bütün hadisler neyi gösteriyor? Seyif secdesinin meşru olduğunu ve sahabe ve peygamberin böyle bir secdede bulunduklarını gösterir. Peki sebepleri nedir? Seyif secdesini gerektiren haller nedir? 3 yerde, 3 sebepten dolayı seyif secdesi meşru olur. 1- En-naks. Namazda eksiklik yapmışızdır. Namazda bir şey unutmuşuzdur. O sırada aklımıza gelmiştir. 2. Namazdaki bir rukunu unutarak terk ettiysek, onu da o sırada namaz içindeyken hatırlarsak gene ne gerekir? Bize sehiv secdesi gerekir. Eğer bir vacibi terk edersek, 3. halde namazın vaciplerinden bir vacibi terk edersek gene ne gerekir? Seyif secdesi gerekir bize. İşte bu 3 halde, şimdi birazdan bir de ziyade, namazda ziyade yapılırsa bu noktadaki ihtilaf gelecek inşallah. Bazı alimler de bu 4. noktayı zikretmişler. Yani hangi meseleyi? Namazda ziyade yapılırsa seyf secdesi yapılacağını. Diyor ki Ziyad İbni Alaka hadiste salle binel Mughire İbni Şube. Mughire bize namaz kıldırdı. Felemme salle rak'ateyn, iki rekat namaz kıldı. Fekame ve lem yeciz. Oturmadı. Ortadaki neydi? İhtilaflıydı. Ortadaki teşehhüd, biz ihtilafı geçmiş derslerde zikretmiştik. Burada Mughire İbni Şube ne yapmıyor? Orta teşehhütte dört rekatlık namazda oturmuyor. İnsanlar onun ikinci rekatta kalktığını görünce diyor, kalkmadılar, tesbih ettiler. O kalkmıştı çünkü ayağa. Biz dedik ki eğer kişi, o derste hatırlayın, eğer tam kalkmadıysa oturur. Hatırladıysa o anda. Ama ayağa kalktıysa yere oturmaz, namazına devam eder, sonunda seyf secdesi yapar demiştik. Mughire İbni Şube de ikinci rekatta kalkıyor, sahabe tesbih ediyorlar. Subhanallah, subhanallah. O da hatırlıyor, onlara işaret ediyor, kalkın diyor. Kumu, kalkın diyor, onlara işaret ediyor. Tabi dille söylemiyor, işaretle bunu yapıyor. Sonra ne yapıyor? Namazdan çıkınca, selam verdikten sonra وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, İki tane secde yapıyor ve tekrar selam veriyor. وَقَالْ هَكَذَا سَنَا رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber bu şekilde yaptı diyor. Mughire İbni Şube. Evet. Aynı şekilde eğer müstehap terk edilirse, namazın müstehaplarını saymıştık biz değil mi? Namazın bu saydığımız müstehaplarından bir tanesi terk edilirse denildi ki bu noktada seyf secdesi gerekmez. Çünkü müstehaplar noktasında onu terk eden kişiye ne yok? Vebal yok. Yapanın ecri var, yapmayan ise azapla tehdit edilmediği için burada seyf secdesine gerek yok demiş alimler. İşte bu saydığımız meselelerde, bu saydığımız noktalarda seyf secdesi yapmak meşru olur. Peki seyf secdesinin hükmü nedir İslam'da? Li ehlil ilm fi hukmi sucudi sehv fi salati inde vucuhin kavlen. Birçok yön var, iki görüş. Asıl olan iki görüşte ilim ehli ne yapmışlar? Hükmünde iki görüşe gitmişler. Evvel ennehu vacibun. Demişler ki vaciptir demişler. Kim demiş bunu? Hanifilerin mezhebi bu. Ve indel malikiyye malikilerin ve indel hanabile. Zahirilerin yanında da böyle ve Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın da seçtiği görüş bu. Yani seyf secdesi gerektiği yerde, bu bahsettiğimiz rüknün, vacibin ve eksikliğin yapıldığı yerde ne diyor? Vaciptir diyor. Ney hüccet edinmişler bazı hadisleri? Az önce geçen işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı fiili anlatan hadisi delil edinmişler. Aynı şekilde sahabenin de bu noktada her türlü eksiklik noktasında seyf secdesi yaptığına dair birçok hadisin olmasından dolayı bunlar vücubiyeti gerektirir demiş ve bu görüşe gitmişler. İkinci görüş ise müstehaptır demiş. Yani yapılırsa güzeldir demişler. Ve huvel meşhur anil malikiyye ve şafiyye. Gene Malikilerden rivayet edilen diğer görüş, Şafilerden ve Hanbelilerden diğer bir görüş. Onlar da şu hadisi hüccet edinmişler. Diyor ki Ebu Said hadisi kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ şekke ahadakum fî salâtihi, eğer biriniz namazında şüphe eder ise velliyebni alel yakîn, yani o şüphesini bıraksın, ne yapsın? Yakîn üzere bina etsin onu. Yani ben şüphe ettim, 3 mü 4 mü? Ama ne yakın bana geliyor? 3 kıldığım yakın geliyor. O zaman üçün üzerine bina edeceğim. Ve izesteykana, eğer burada bu yakın yaptığın şeyin üzerine bunu bina ederse namazı bittikten sonra secdete. İki tane ne yapar? Secde yapar. Fe in kana salatuhu tamme kanet er-rak'a nafile ve secdeten. Eğer hani bir rekat fazla da kılmış olsa o kıldığı bir rekat nafile olarak ona yazılır. Secdeler de ona ecir olarak yazılacaktır. Eğer eksikse, namazını tamamladıysa bu da nedir? Şeytanı taşlamak gibi bir şeydir. Şeytanı eziyettir bu yapılan diyor. Bu hadis nerede geçiyor? Hasan bir isnatlı Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis. Racih olan görüş ise Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve diğerlerinin gittiği, zahirlerin gittiği görüştür. Çünkü muhalifler bu noktada getirdiği hadislere Şeyhülislam İbn-i Teymiye iki şekilde, iki noktaya temas ederek reddiye veriyor Mecmuatül Fetava'da. Diyor ki İbn-i Teymiye, hani eğer, hani hadiste diyor diye, eğer bir rekat fazla kıldıysa o ona nafile olur diye. Diyor ki bu az önce bahsettiğiniz hadis diyor, bu diyor sahih senetle rivayet olunmamıştır. Bu hüccet edinilemez diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye. Diğer bizim getirdiğimiz hadisler ise diyor, bizim getirdiğimiz sahih senetli hadislerde ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emir sigası kullanmış diyor. Emir sigası da neyi gerektirirdi? Vücubiyeti gerektirirdi. İkinci noktada da diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapın diyor, şekki atın, yakini üzerine bina edin. Yani bir fazla da kılsanız hani o size nafile olur vesaire diğer hadisler. İşte bu ikinci noktada da diyor ki yani ziyade de olsa diyor İbn-i Teymiye, bizim görüşümüzle amel eden bir kişi en fazla secdenin ecrini alır diyor. Yani hani öyle bir mantıksal noktada da onlara izahta bulunmuş. Ama sonuç olarak racih olan görüş, bizim tercih ettiğimiz görüş, seyif secdesinin vacip olduğudur. Bu saydığımız üç şey gerçekleşirse. Peki seyif secdesi selamdan önce mi sonra mı? Asıl tartışma meselesi burada. Bu ilim ehli ne yaptılar? Birçok görüşe ayrıldılar. Hani bu kitabın özetlediği 9 görüş var. Tamam, bu da özetlenmiş hali. Yani o kadar ihtilaf var meselede. Birinci görüş dediler ki bütün seyif secdeler, ister unutkanlıkla olsun, yani ister eksiklik olsun, ister vacibin terki olsun, ister şek, adam şekke düşsün kaç rekat kıldığına, ister işte namazda ziyade yapsın, hangi şekil olursa olsun namazda yapılan bütün yanlışlıklarda selamdan önce seyif secdesi yapılır dediler. Kim dedi bunu? Ebu Hureyre ve Zuhri ve İbnül Müseyyeb ve Evzai ve Leyth ve İmam Şafii'nin yeni mezhebi. Niye yeni mezhebi dedik? İmam Şafii Kahire'den Bağdat'a gelip Ebu Hanife'nin talebelerinden ders aldıktan sonra mezhebini değiştiriyor. Mezhebül Kadim ve Mezhebül Cedid diye iki ayrı içtihatlarının toplandığı iki mezhebi oluşuyor İmam Şafii'nin. Yeni mezhebine göre İmam Şafii'nin de bütün seyif secdeleri selamdan öncedir. İkinci görüş, seyif secdesinin hepsinin selamdan sonra olduğunu söyleyenlerdir. Buna kim gitmiş? Sa'd ibn Ebi Vakkas sahabeden, Abdullah ibn Mesud ve Enes ve İbn Zübeyr ve İbn Abbas. Sahabenin büyük fakihleri bu görüşe gitmişler. Ve Ömer ve Ali ve Ammar. İkisinden de bu görüş nakledilmiş. Ve Hasan el-Basri ve Nakhai ve Sevri ve mezhebu Ebu Hanife ve ashabahu. Onun ve arkadaşların aynı şekilde mezhebi de ne? Bu noktadadır. Yani nedir? Hepsi selamdan sonra. O yüzden Hanifiler dikkat edin. Selam verirler, ondan sonra seyif secdesi yaparlar. Üçüncü görüş, yescudu li ziyade ba'de selam, eğer ziyade deniyle bir ağrısı çıktıysa selamdan sonra bu secdeyi yapar demişler. Eğer eksiklik nedeniyle bir hata ortaya çıktıysa selamdan önce yapar. Bu da kimin görüşü? Malik ve Ebu Sevr'in görüşüdür. Onlardan nakledilmiştir. Dördüncü görüşe gidenler diyorlar ki bu hadislerin hepsiyle amel edilebilir diyorlar, varit olduğu şekilde. Ama işte diyorlar selamdan önce selamdan önce secde yapılacağı noktası reddedilmez diyorlar. Yani muhayyer, yani isteyen bunu yapar, isteyen bunu yapar. Bu kimin görüşü? İbni Ebi Hayseme ve İbnül Münzir'in tercihi bu noktada. Beşinci görüş, her hadisle amel edilir demişler. Ama demişler hani öncelik olan şeyden, eftal olan selamdan sonra seyif secdesi yapmaktır. Bu da diğer bir görüş. Bu da kimin? İshak İbni Rahevayh'den nakledilen görüştür. Altıncı görüş, yani Şevkani'nin görüşü, Şevkani burada tek kalmış, muhayyerdir. İsteyen diyor selamdan önce yapsın, isteyen selamdan sonra. İşin açıkçası tek tek zikretmeyelim, racih olana gelelim inşallah. Ve sahih ellezî teştemi aleyhin nususu mutakaddime. Geçen nasların hepsinin toplandığı sahih görüşü ise şu: ettefriku beyne ziyade ve naks. Arasında fark var. Yani namazda ziyade yapmak ile namazda bir şey eksik bırakmak arasında seyif secdesi noktasında fark var. İbn-i Teymiye Rahimullah bunu Mecmuatul Fetava 23. ciltte açıklıyor. Diyor ki bu görüşleri saydıktan sonra اِذَا كَانَ ف۪ي نَقْس كَتَرْكُ التَّشَهُدُ الْاَوَّلِ. Mesela namazda bir eksiklik yapıldıysa, mesela ilk teşehhüdü terk ettiyse kişi, burada diyor selamdan önce seyif secdesi yapar. Niye? Eksiklik oldu ya, Selamdan önce de namazın içidir. O sehiv secdesiyle birlikte namazını tamamlamıştır diyor. Buraya dikkat inşallah. Eğer namazda bir şey eksik bıraktıysak sehiv secdesini ne zaman yapıyoruz? Selamdan önce yapıyoruz. İkinci, وَاِذَا كَانَ مِنْ زِيَادَ Eğer bu fazlalıktansa, mesela bir rekat fazla kıldın, sonra aklına geldi bir rekat fazla kıldın. Bu da ne zaman olur? Selamdan sonra verilir diyor. Çünkü bir namazda iki ziyade toplamak gereksizdir diyor. Zaten ziyade yapmışsın, bir de sehiv secdesini arttırıp iyice ziyade yapıyorsun. Namazdan çıkarsın, ondan sonra ne yaparsın? Sehiv secdesi yaparsın. Eğer şekke düşersek üçüncü noktada, mesela 3 mü kıldık 4 mü kıldık, İbn-i Teymiye Rahimullah burada da diyor ki selamdan sonra yapılır. Bu da şeytana taşlamak gibidir. Şeytana eziyet etmek gibidir diyor. Az önce geçen hadisi delil alarak. Eğer diyor kişi şek şüphe ederse de ne yapar? Selamdan sonra sehiv secdesi yapar. Eğer kişi mesela selam verdi, iki rekat namaz kıldı ise, ondan sonra uyardılar, sen iki rekat kıldın, dörde tamamlayacak bunu. Kalkar iki rekatı da kılar. Burada gene nereden sonra secde yapar? Selamdan sonra secde yapar. Tamam, inşallah. Son meselede aynı şekilde eğer şekke düşerse racih olan da şekki atıp yakın üzere bunu ne yapması? Bina etmesidir. Aynı şekilde bu noktada da mesela kişi baktı, tek mi kıldım, çift mi kıldım, 5-6'ya tamamladı hatta, bir de ziyade yaptı, tek olmasın namazım, çift olsun diye. Burada da gene selamdan önce namazdaki yaptığı bu hatadan dolayı ziyade yapmıyor. Hani 4, normalde mesela 4 rekatlık namaz kılacak, 3 rekat kılmış, sonra aklına geliyor tam selam vereceği sırada, işte 4'ü ekliyor ona, tam çıkacak, çıkmadan önce selam verir diyor İbn-i Teymiye Rahimullah. Ondan sonra selamdan önce sehiv secdesini yapar. Sehiv secdesini bitirdikten sonra selam verir diyor. İşte diyor bu diyor Allah'ın izniyle Allah'ın bize yardım ettiği ve bütün hadisleri topladıktan sonra diyor ulemanın yaptığı şey, bu belirttiği bütün görüşlerin toplanmış halidir diyor Mecmuatul Fetava'da. Yani özet olarak budur. Eğer eksiklik varsa selamdan öncedir. Eğer ziyadelik varsa selamdan sonradır. Bu meselenin özü bu şekildedir inşallah. Peki eğer nafile namaz ise sehiv secdesi gerekir mi? Bu noktada da nafile namazda sehiv secdesi gerektiğini söylemiş alimler delillerden dolayı. Ebu Ali'den gelen hadiste قال رَعَيْتُ İbn Abbas يَسْجُدُ بَعْدَ وِتْرِهِ سَجْدَتَيْنِ İbn Abbas'ı vitirden sonra iki secde yaparken gördüm diyor. Vitir neydi hüküm olarak? Muvakkat sünnetti. Vacip değildi bizim katımızda. İbn Abbas ne yaptı? Müvekket bir sünnetten sonra iki secde yaptı, sehif yaptı yani. Demek ki nafilede de hata yapılırsa ne yapılırmış? Sehif secdesi yapılırmış. Bu hadisi delil aldılar. Bu hadis de isnad olarak sahih. Bukhari rivayet etmiş bu hadisi. Gene diğer bir ahkamı, eğer namazda cemaat olarak kılıyorsak namazı ve imam hata ettiyse ne yapar? İmamla beraber cemaatte sehiv secdesi yaparlar. Çünkü nedir? Me'mumlar, yani imama tabi olanlar bütün hükümlerde imama tabidirler. O ne yaparsa onu yapmak zorundadırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otururken namaz kılınca arkadaki bütün cemaatte ne yapıyor? Oturuyor. Ayakta kılınca arkadaki cemaat de ayakta kılıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabılarını çıkartıyor. Bütün cemaat ayakkabılarını çıkartıp kenara koyuyorlar. Yani bütün cemaat kime tabidir? İmama tabidir. İmam eğer bir hata yaparsa bu noktada namazın içerisinde ve kendi biliyorsa ne yapar? Sehiv secdesi yapar. Cemaat de onunla birlikte secde yapar. Eğer imam fark etmediyse hatasını ne yapar cemaat? Bizde bu hadisleri geçmişti. Ebu Hureyre'den geliyordu. Erkekler tesbih ederler. Subhanallah diye onu uyarırlar. Kadınlar da ne yaparlar? El çırparlar. Bu noktada vettasfik, yani şu sağ elin içinin, avuç içinin sol elin dışına vurulmasıdır. Ebu Hureyre'den geliyor hadis. Hadis Bukhari Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Demek ki eğer imam hata yaparsa arkadaki cemaat ne yapacaklar? Uyaracaklar. Aynı şekilde sehiv secdesi yaptıktan sonra, biz sehiv secdesi yaptık. Peki sehiv secdesinden sonra teşehhüt yapacak mıyız tekrar? Teşehhütten kastımız ne? Etteyyat okuduk, salli barik okuduk. Seyif yaptık, bir daha baştan mı yapacağız? Buradaki racik görüş de İbn-i Teymiye'nin belirttiği gibi, yani sahabeden böyle bir uygulama nakli olunmamış. Onlar seyif yaptıktan sonra tekrar bir teşehhütte bulunmamışlar. O yüzden hanifilerin, bugünkü hanifilerin artık hani aslında vardır yoktur Allah bilir. Ama bugünkü hanifilerin yaptığı gibi seyif yaptıktan sonra tekrar teşehhüdü baştan okumak bu sünnette var olmayan bir uygulamadır. Peki seyif secdesinde tekbir alacak mıyız? Cumhurun görüşü kesinlikle tekbir alınmalıdır demişler. Hani secdeye giderken Allahu Akbar, kalkarken Allahu Akbar. Bu da cumhurun görüşüdür. Fethül Bari'de İbn Hacer bunu cumhurun görüşü olarak belirtmiştir. İbn Abdülber de Et-Temhid kitabında gene bunun cumhurun görüşü olduğunu söylemişler. Peki iki seyif secdesi yaptıktan sonra selam vermeye gerek var mı bu noktada? Nedir? Osman radıyallahu anh kıssasında sabit olan hadiste olduğu gibi ne diyor hadiste? Sımme secede secdeteyn sımme selleme. Yani seyif secdesini yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seyif secdesi bittikten sonra selam verdi tekrardan. Namazın selamının dışında başka bir selam verdi. Demek ki biz de seyif secdesi yaptıktan sonra ne yapacağız? Tekrardan sağımıza ve solumuza selam vereceğiz. Sağ selamın hükmü neydi? Vacipti, sol müstehaptı. Yani yapan ecrini alıyordu. Ama sol selamı terk etti diye kimsenin namazda ne olmazdı? Batıl olmazdı. Bu hafta kısa tutacağım. Hafta inşallah seferde namaz ve namazın hükümleri kısımları. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Şimdi ekleyecek bir şey, soracak bir şey olan varsa görüşürüz.